คำว่าเป็นสมถะสัมมาวาจาเป็นสมถะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นสมถะทั้งนั้นเพราะนำมาซึ่งความไม่ฟุ้งซ่านนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาเพราะนำมาซึ่งการรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงเนี่ยนะก็แยกออกว่านี้เป็นสมถะนี้เป็นวิปัสสนานี้เป็นวิชานี้เป็นวิมุตติแสดงว่านี้เป็นอวิชชาเนี่ยนะก็ต้องรู้ว่าด้วยนี้อวิชชาอวิชชาที่ไม่รู้ในอดีตอนาคตและปัจจุบันแยกออกว่าอะไรเป็นวิชชาอะไรเป็นอวิชชาอะไรเป็นวิมุตติอะไรไม่ใช่วิมุตติเพราะลักษณะที่ไม่เลอะเลือนของสตินี่แหละเนี่ยนะบุคคลผู้เป็นโยคาวจรผู้สมบูรณ์ด้วยสติผู้ที่มีสติอย่างนี้เขาไม่เลอะเลือนเขาจึงเลือกเจริญในสิ่งที่ควรเจริญไม่เจริญในสิ่งที่ไม่ควรเจริญเขาใช้คำว่าเลือกเสพแต่ทำที่ควรเสพแปลว่าคนที่มีสติเหมือนกับว่าแก้วน้ำทั้งน้ำมีพิษทั้งไม่มีพิษเนี่ยนะอยู่หลายๆแก้ววางอยู่เต็มไปหมดคนที่มีสติก็เหมือนกับแยกออกว่าอันไหนมีพิษอันไหนมีพิษอันไหนควรบริโภคไม่ควรบริโภคเนี่ยนะมันเข้าแยกเป็นมองออกว่าอะไรเป็นสารมีพิษสิ่งมีพิษกับสิ่งมีประโยชน์อะไรคือสิ่งมีโทษกับไม่มีโทษเนี่ยนะมันเขาก็คบแต่ธรรมะที่ควรคบเท่านั้นไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบมันผู้ที่มีสตินั้นจึงเลือกคบสติปัฏฐานเลือกครบสัมมาประธานเลือกครบอิทธิบาทเลือกครบอินทรีย์เลือกครบพละเลือกครบองค์มรรคเลือกครบสมถวิปัสสนาเลือกวิชาและวิมุตติถือเอาแต่สิ่งที่ไม่มีโทษถือเอาแต่สิ่งที่เป็นกุศลถือเอาแต่ธรรมที่ประณีตถือเอาแต่ธรรมขาวถือเอาธรรมที่เหมาะสมเนี่ยนะเขาถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระอย่างเดียวเพราะเขามีสตินั้นสตินี่จึงเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่จำปรารถนาในคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะเพราะถ้าคนที่มีสตินั้นเนี่ยสังเกตดูว่าเขามีสติจริงหรือไม่ก็ดูจากกายกรรมดูจากวจีกรรมดูจากมโนกรรมดูว่าเขาละอกุศลเจริญกุศลไหมถ้าเขาละอกุศลเจริญกุศลอยู่แปลว่ามีสติแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามทิ้งกุศลเนี่ยนะบางคนเขาบอกว่าเขารู้ตัวนะเขามีสติเขาระลึกได้เสมอเนี่ยเขาเป็นใครเขารู้ตัวตลอดเพราะเขาไม่ได้หลับเนี่ยนะก็เน้นมีสติไหมบอกไม่ใช่หรอกถ้ามีสตินั้นก็สามารถที่จะแยกพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะที่บอกว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้เลวนี้ประณีตนี้ดำนี้ขาวนี้เหมาะสมนี้ไม่เหมาะสมก็แปลว่าแยกออกว่านี้อกุศลกรรมบทนี้เป็นกุศลกรรมบทนี้คือเจตนาในการทำปานาติบาตนี้เจตนาเว้นจากปานาติบาตแยกออกเลยว่าเจตนาทำปานาติบาตเป็นอกุศลมีโทษเลวเป็นธรรมดำไม่เหมาะสมนะไม่สม่ำเสมอเพราะนำไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเจตนาเว้นจากการฆ่าเป็นกุศลเป็นธรรมที่ไม่มีโทษเป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่ขาวเป็นธรรมที่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นฐานรองรับคุณธรรมทั้งหลายเห็นโทษของคนที่มีสตินั้นจึงรู้ว่านี้เจตนาในอทินาทานและมีผลต่อไปอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วนี้เป็นเจตนาเว้นจากอทินนาทานนั้นน่ะดีอย่างไรมีคุณค่ามีคุณานิสงส์อย่างไรเนี่ยนะนี้คือเจตนาในการมีสุมิจฉาจารนี้คือเจตนาในการล่วงอพรหมล่วงพรหมจารย์หรือที่เรียกว่าประพฤติอพรหมจารย์นี้คือเจตนาที่เป็นเว้นจากกามเมหรือเจตนาที่ทำเป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจารย์แยกออกว่าสองส่วนนั้นอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเพราะผู้ที่มีปัญญาแยกแยะได้อย่างนี้ก็เลือกเจริญแต่สิ่งที่ไม่มีโทษกำจัดสิ่งที่มีโทษออกไปนี้เป็นเจตนาในมุสาวาทนี้เป็นเจตนาเว้นจากมุสาวาทนี้เป็นเจตนาส่อเสียดยุยงให้แตกร้าวกันนี้เป็นเจตนาที่มุ่งความสมัครสมานสามัคคีและปรองดองกันนี้เป็นเจตนาเนี่ยนะเป็นเจตนาที่ไม่หยาบนี้เป็นเจตนาที่หยาบนี้เป็นเจตนาที่มีประโยชน์นี้เป็นเจตนาที่ไม่มีประโยชน์เป็นเจตนาที่มีโทษนี้อภิชฌานี้อนัภิชฌานี้พยาบาทนี้อัพยาบาทนี้สัมมาทิฏฐินี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแยกแยะเนี่ยนะสติเกิดขึ้นไม่สับสนในกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยสังเกตได้หรือว่าแนวโน้มต่อไปจะล่วงกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทเนี่ยนะก เรียกว่าเหมือนกับว่าชีวิตมันก็คือการเดินทางอ่ะนะชีวิตมันก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็คือมรรคอ่ะจะเป็นมรรคไปสู่สวรรค์หรือจะมรรคไปสู่อบายเป็นมรรคไปสู่นิพพานหรือเป็นมรรคไปสู่วัฏฏะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบอกเราตลอดเวลาเพียงแต่เราอ่านค่าที่เป็นจริงเป็นไหมเนี่ยนะเรียกว่ามองเห็นเหตุแล้วหยั่งถึงผลไหมมีกรรมสกตาปัญญาเพียงพอหรือไม่แต่ผู้ที่มีสติทั้งหลายเขามีกรรมสกตาปัญญาเพราะสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะรอบรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเป็นผู้ที่มีสติไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนเนี่ยนะเมื่อไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่สับสนอย่างนี้จึงสามารถเจริญแต่นะเจริญแต่เจตนาเว้นจากปานาติบาตถือเอาแต่เจตนานะถ้าพูดแบบฐานล่างลงมาอีกก็ถือเอาเจตนาที่จะให้ทานเนี่ยนะถือเอาเจตนาที่จะให้ทานถือเอาเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตถือเอาเจตนาที่เว้นจากอทินนาทานถือเอาเจตนาที่เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุนาวาจาสัมปัปปลาปะพรุสวาจาเจริญอนาพิชาเจริญอัพยาบาทเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าอะไรเป็นให้ผลเป็นสุขอะไรให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะตลอดจนถึงเลือกที่จะเจริญศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลือกที่จะถือเอาจิตเนี่ยนะเลือกที่จะถือเอาความคิดที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะซึ่งเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายพันคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะจึงถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารถือเอาคุณธรรมเหล่านี้เป็นบาตรเนี่ยนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเหล่านี้เป็นบาตรที่จะเจริญสติปัฏฐานรู้อีกว่านี้เป็นสติปัฏฐานนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานนี้เป็นวิปลาสนี้เป็นสติปัฏฐานนี้เป็นวิปลาสนี้เป็นสัมมปทานนี้เป็นความเกียจคร้านแยกแยะออกก็เลือกถือเอาแต่สติปัฏฐานสัมมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มรรคเลือกถือเอาสมถะวิปัสสนาวิชาและวิมุตติผู้ที่มีสตินั้นจึงกำจัดความชั่วทางกายกำจัดเจตนาในปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเลือกที่จะกำจัดเจตนาในมุสาวาทปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปะเลือกกำจัดอภิชาเลือกกำจัดพยาบาทกำจัดมิจฉาทิฏฐิเลือกกำจัดวิปลาสเลือกกำจัดความเกียจคร้านเลือกกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นบาตให้เกิดการตรัสรู้เลือกกำจัดความไม่มีศรัทธาเป็นต้นเลือกกำจัดความไม่มีศรัทธาเลือกกำจัดความเกียจคร้านเลือกกำจัดความประมาทเลือกกำจัดความฟุ้งซ่านเลือกกำจัดอภิชาเลือกที่จะกำจัดวิธีการสั่งสมเวตะเลือกกำจัดวิธีการที่ก่อวัตตะเลือกกำจัดมิจฉาทิฏฐิกำจัดมิจฉาสังกัปปะกำจัดมิจฉาวาจากำจัดมิจฉากัมมันตะอาชีวะกำจัดมิจฉาวายามะกำจัดมิจฉาสติกำจัดมิจฉาสมาธิเลือกกำจัดความฟุ้งซ่านเลือกกำจัดอภิชฌาอวิชชาเลือกกำจัดนิจจวิปลาสเลือกกำจัดนะสุขวิปลาสอัตตวิปลาสเลือกกำจัดนันทิเป็นต้นกำจัดอวิชชาแล้วก็กำจัดความหลุดพ้นที่ผิดพลาดเนี่ยนะฮะคนที่มีสติจึงคัดสรรแยกแยะเนี่ยนะคนที่มีสติตามนี้เนี่ยนะที่บอกว่าไม่เลอะเลือนไม่สับสนนั้นเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยสับสนในว่าอะไรคือกุศลและอกุศลเลยเนี่ยนะคือจะไม่พูดแบบนี้มันเทาๆนะเป็นต้นไม่มีพระองค์สามารถจำแนกว่านี้คือกุศลนี้คืออกุศลเนี่ยนะนี้คือกายกรรมที่เป็นกุศลนี้เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลจำแนกแจกแจงอย่างชัดเจนและอะไรควรละและอะไรควรเจริญเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะเพราะคนที่มีสติอย่างแท้จริงเนี่ยสังเกตดูกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในชีวิตประจำวันถ้าเลือกเสพสิ่งที่มีโทษอยู่แปลว่าไม่มีสติอะไรเลยบางคนก็บอกเรียนมามากรู้มาเยอะทำไมจึงทำชั่วขนาดนั้นก็ไม่มีสติอ่ะนะระลึกไม่ได้ว่าอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญถ้าเลือกที่จะทำความชั่วอยู่ก็แปลว่าไม่มีสติอะไรเลยนะเขาเพียงแต่แว่วๆผ่านหูมาแค่นั้นเองได้ยินคำสอนแว่วๆผ่านหูมาเพราะถ้าเขาเนี่ยนะทำความชั่วด้วยกายวาจาอยู่ขณะนั้นไม่มีสติเลย ขณะที่น้อมไปเพื่อเจริญกุศลด้วยกายวาจาใจน้อมไปเพื่อเจริญโพธิปักขยธรรมทั้งหลายแปลว่าขณะนั้นเขามีสติเนี่ยนะก็แยกแยะเอาเนี่ยนะแต่ทีนี้สำคัญว่าไอ้ไม่หลงลืมสติแล้วคิดว่ามีสตินี่สิก็แสดงว่าสับสนว่ากุศลและอกุศลก็สับสนก็แปลว่าไม่มีสติมันอย่าลืมว่าสตินั้นต้องมีข้อมีสัญญาที่มั่นคงมีข้อมูลที่แม่นยำมากเนี่ยนะเป็นคนที่มีวิจารณญาณที่แม่นยำโดยเฉพาะสาทกะสัมปชัญญะเพราะสติตรงนี้แปลว่าสติที่ประกอบด้วยสาทกะสัมปชัญญะรู้ว่าสาทะสาทะแปลว่าประโยชน์รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนั้นประโยชน์ที่ควรได้ประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะพันผู้ที่มีสติอย่างนี้จึงไม่เลอะเลือนเมื่อเขาไม่เลอะเลือนเขาก็เจริญสิ่งที่ควรเจริญละสิ่งที่ควรละปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดออกไปนั่นแหละคือผู้มีสติทั้งหลายทีนี้พระเจ้ามิลินบอกว่าขอให้ท่านทำอุปมาหน่อยเถอะว่าคนที่ว่ามีสติเป็นอย่างไรอุปมาให้ฟังหน่อยพนาคเสนก็บอกขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นขุนคลังเนี่ยนะก็คือสมัยใหม่เขาเรียกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะที่ไม่เลอะเลือนในเรื่องทรัพย์สินนะไม่เลอะเลือนในเรื่องทรัพย์สินของพระราชพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะย่อมกราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิให้ทรงระลึกถึงอิสริยยศในเวลาเย็นเรียกว่าเตือนทั้งเช้าเตือนทั้งเย็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมมุติเทพพระองค์เนี่ยมีช้างอยู่เท่านี้รายงานเลยนะว่าพระองค์เนี่ยมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่ก็แปลว่ารายงานเรื่องเศรษฐกิจตลอดเวลาว่าช้างเนี่ยตอนนี้มีเท่านี้แปลว่าอะไรมีเท่านี้ตายไปกี่เชือกมีคนอื่นเอามาส่งเป็นเครื่องบรรณาการอีกกี่เชือกคิดว่าเห็นความดำรงอยู่เห็นความเจริญรู้ความเสื่อมของช้างของม้าของรถเนี่ยนะก็คือระบบเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องขนส่งใช่ไหมช้างม้าก็คือระบบขนส่งว่าพระองค์เนี่ยมีอำนาจการขนส่งทั้งหมดอยู่เท่านี้เนี่ยนะรู้เรื่องรถของพระองค์มีรถเท่านี้รถแต่ละอย่างเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยนะอันไหนที่จะต้องซ่อมแซมบำรุงอันไหนที่จะต้องดูแลแล้วก็ปกปักรักษาแล้วก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องกองทัพอีกพระองค์เนี่ยมีกองพลอยู่เท่านี้อันนะกองพลเดินเท้าเท่านี้กองพลช้างเท่านี้กองพลม้าเท่านี้เนี่ยนะก็คือระบบกองทัพของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือรายงานว่าพระองค์เนี่ยมีความมั่นคงทางทรัพย์สินพระองค์มีความมั่นคงทางแผ่นดินเนี่ยนะอาณาจักรของพระองค์เนี่ยหนักแน่นมั่นคงเป็นปึกแผ่นแค่ไหนพระองค์มีเงินอยู่เท่าไหร่รายงานเนี่ยนะเงินในท้องพระคลังทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ทองมีอยู่เท่าไหร่พระองค์มีสิ่งของทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่คนที่รู้จริงในเรื่องช้ารู้จริงในเรื่องแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะไม่ใช่เขามีเงินอยู่เท่านั้นในกระเป๋ารายงานเท่านี้แปลว่ารอบรู้ว่าเงินจะไหลเข้ากระเป๋าได้ยังไงมันจะออกได้ยังไงรู้ทั้งขาเข้าและขาออกรู้ทั้งรายรับและรายจ่ายควบคุมระบบภาษีอากรทั้งหมดเนี่ยนะรู้ว่าภาษีอากรทั้งมวลเนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงแล้วจ่ายออกไปอย่างไรรู้รายรับรู้รายจ่ายรู้เงินคงคลังรู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรเนี่ยนะขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิไม่สับสนอย่างนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่สับสนอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขารู้ว่าแต่ละปีเนี่ยนะเก็บภาษีได้เท่าไหร่ฐานภาษีทั้งหลายมาจากที่ไหนบ้างเนี่ยนะอะไรเป็นภาษีหลักอะไรเป็นภาษีรองอะไรได้อย่างแน่นอนอะไรได้แบบไม่แน่นอนแล้วอะไรคือการจ่ายที่แน่นอนอะไรเป็นการจ่ายที่ไม่แน่นอนอะไรคือรายรับส่วนพิเศษของกองคลังเนี่ยนะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พวกกระทรวงการคลังเล่าให้ฟังให้รู้ว่าพวกรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาทำอะไรเขารอบรู้อะไรแล้วแผ่นดินจึงหนักแน่นและก็มั่นคงเพราะนี่ยกขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าพระเจ้าจักรพรรดิไม่เคยจนเลยเนี่ยร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นกษัตริย์องค์ใดที่เป็นจักรพรรดิเนี่ยนะตามคำพีของเราถือว่าพระราชาพระองค์นั้นคุมโลกทั้งโลกอยู่ในกำมือเนี่ยนะแต่ไม่ใช่กับจักรพรรดิโหดเหี้ยมนะกับจักรพรรดิที่ปกครองโดยธรรม